Hola, soy Dominic Miller y estás escuchando Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està elaborat exclusivament per músics. Us parla en Salva López, cantant, guitarrista i teclista de la gran banda Telemaco Dormia, i tinc amb mi avui a l'Òscar Reyoso, col·laborador habitual del nostre programa. Què tal, Òscar? Què tal, Salva, com estàs? Molt bé, encantat de tenir-te aquí, com sempre. Bona, igualment, jo també. I avui l'Òscar ha vingut amb nosaltres, com fa habitualment, per presentar-nos una banda que coneix molt, molt, molt bé, que són els grans Iron Maiden. Oh yeah, man. Jo crec que després de 4 temporades fent els Borratxos de Música ja els hi tocava. Ja els no? hi tocava, home, clar, i tant, i tant. I ara has vingut tu aquí a fer justícia. Sí, a fer justícia, perquè jo penso que Iron Maiden és una de les més grans bandes de rock de tots els temps. 85 milions de discos. Uau, els avalen. Té la marinera. Una banda totalment britànica. Sempre que han buscat alguna un cantant o algun guitarrista, sempre han dit abstenerse fuera d'Inglaterra. Sí, el primer. Sí. Havia de ser pàtria. Fins i tot hi ha una anècdota molt bona, que és quan ells tocaven a Argentina, era l'època també de les Malvines, i clar, pues, hi havia una mica de mal rotllo, no? De mal rotllo, pues, el tio, clar, com sempre, en la cançó de Trooper, treu la bandera anglesa. Uf. I quines pitades, nen, però el tio seguia, el Dickinson no s'amoïnava, no passa res, vinga, up the irons. Sí. Molt bé, doncs, Iron Maiden, endavant, som tot orelles. Bueno, és una banda, com dèiem, purament britànica. La veritat és que els començaments van ser difícils per ells, perquè l'Steve Harris, bueno, bevia de bandes com Wishbone Ash, guitarres a dobles harmonies, Queen, Thin Lizzy, UFO, Black Sabbath, Purple, però no trobava una formació estable, i això li va marcar, perquè abans de llançar el primer àlbum, crec que van passar 10 membres que sortien i entraven i tornaven a entrar. Abans del primer àlbum? Abans del primer àlbum. Collera, tu. Llavors, clar, això ho explica molt bé l'Steve Harris, que és el factotum del grup. Que és el baixista, no? Sí, és el baixista i compositor de la major part dels grans temes dels Maiden. I ho deia molt bé en el documental aquest de Early Days, no? Quan ell diu, home, és que jo el que volia és fer una gran banda, però amb músiques una mica estables, que es volguessin quedar, que estiguessin a la banda, que toquessin amb nosaltres, que gravessin un disc, i era impossible, perquè sortia un, l'altre que s'anava, l'altre que marxava. I, bueno, els va costar fins que al final va donar amb una banda relativament estable, que va ser la de Paul Di'Anno com a cantant, ell, per suposat, al baix, el Dave Murray com a guitarra, el Cliff Burr com a bateria, i després el Dennis Stratton. Però fixa't, aquesta inestabilitat li va durar fins als 3 primers àlbums, perquè a cada àlbum que van treure va sortir una persona fins al tercer àlbum. Després hi van tenir una banda més estable amb el Dickinson, però va tenir aquesta inestabilitat, i això li va marcar una mica després de la sortida del Dickinson, com veurem més endavant, no? I era una persona que s'enfiava molt de la gent que en tenia, o sigui, era desconfiat, i per això sempre agafava gent que era coneguda perquè no li fallés, no? I és una mica la trajectòria que va marcar una mica, doncs, la configuració de la banda. El primer gran àlbum es deia Iron Maiden, com el seu, bueno, molta gent ho fa, homònim, no? Amb el seu nom. El nom, com sabeu, de la Dama de Hierro, com diuen, és d'aquesta tortura medieval, no? que els feia gràcia i van posar, pues, aquest nom. Aquesta mena d'estàtua buida plena de punxes, que et ficaven allà i et tancaven i et punxaven per tot arreu. Sempre els ha agradat molt, pues, jugar amb la por, els fantasmes, i amb aquest ambient una mica tètric i també teatral, no? I per això, pues, bueno, el que passa que les primeres actuacions, pues, les feien amb uns mitjans, pues, molt pobres, però, bueno, li donava la imaginació, i al final se'n sortien i feien, pues, bueno, actuacions relativament dignes, com la que van fer al Rainbow quan estava encara el primer cantant, el Paul Di'Anno, el Live the Rainbow, un gran documental de la banda, i un directe monumental, no? En això de barrejar emocions com la por i la música, podem dir que són seguidors dels Black Sabbath? Sí. Veritablement, quan li preguntaven al Harris, tu per què ho fas, això de que la gent vingui i deia, perquè és molt efectista, perquè la gent està pendent de la música, però també del que fem, no? I això atreu a la gent, i nosaltres volem que la gent tingui por, no? El seu raonament, no? Sí. Pensa que, bueno, ells, a veure, la gran afició de Steve Harris i també del Murray era el futbol. Ells volien ser estrelles de futbol quan eren petits, i als 17 anys vestien la samarreta del West Ham, i bueno, quan ja es van fer famosos anaven cada diumenge a l'estadi a veure el West Ham perquè és el seu club de tota la vida, no? Però van veure que no es podien guanyar la vida amb el futbol i van derivar cap a la música. I llavors, bueno, doncs tot els això... Els van anar... bastant bé, no? Sí, diguem. Sí, sí. Futbol en música, rock and roll, els parells era la tripleta ganadora. Molt bé, molt bé. I, bueno, jo crec que el primer àlbum dels Maiden va estar molt elaborat, amb cançons que ja els hi marquen com a banda, una banda diferent de la resta, en el sentit que compositivament eren molt superiors a la resta de la... de les bandes d'aquella època, tipus Def Leppard, UFO, etc. Ells feien temes més llargs, amb desenvolupaments més sofisticats, i jo crec que és bo que sentim un primer tema, Phantom of the Opera. Phantom of the Opera, el fantasma de l'òpera. Sí, un gran tema dels Maiden, composat també, lògicament, per el gran Steve Harris, i un tema que els dona també pues, un toc diferent, perquè compositivament, com dèiem, estan més avançats que la resta de bandes. Doncs endavant, sentim Phantom of the Opera. Bueno, ja veus que és una mica més avançat que totes aquelles bandes, no? que conformaven pues, aquella nova ola del metal britànic, no? Com UFO, Def Leppard, etc. Mm-hmm. Era un pas més enllà, més elaborat, no? Deixa'm que digui que m'ha semblat que fan una música molt fina, no? Sí, sí, per sí, ser heavy metal. Clar. És una música molt fina, sí, molt, molt ben feta, molt, molt lleugera fins i tot, sí, amb aquestes guitarres tot i això, però sí, no sé, és una música molt, molt agradable, eh? Sí. Bueno, a ell li agrada molt l'harmonia. De fet, quan en una entrevista recordo que a Steve Harris li van preguntar pel metal industrial, no? I ell va dir que no li acabava de fer el pes perquè no trobava la melodia. Mm-hmm. Saps? Per exemple, doncs, tipus Fear Factory, aquests grups més industrials, més durs. Ell deia que no, li, no era per ell perquè no trobava les harmonies, la melodia. Jo crec que és una constant a la música dels Maiden i és una, bueno, un avantatge respecte a d'altres grups. I també perquè compositivament ell, el Steve, és bastant fort, no? Bueno, doncs primer àlbum dels Maiden, un bon debut, i ells van quedar molt decebuts de la producció de l'àlbum. Deien que no els va agradar gens el so, que estaven molt decebuts de la producció, que no estaven contents. Sí, sí. I, bueno, primer àlbum i primera sortida. El Dennis Stratton, un dels guitarres del Maiden... Que tenia dos guitarristes, no? Sí, el Dennis Stratton i el Dave Murray, que era molt amic de... que també volia ser jugador de futbol juntament amb el Harris, no? Bueno, els dos van seguir amb la idea dels Maiden, i llavors el Dennis Stratton el van fer fora. No queda molt bé, molt clar, i bueno, ells van limitar-se a dir que, com sempre, no? Diferències musicals, no? Deien que a ell li agradava la música molt més melòdica i que volien donar un altre caire a la banda. La veritat és que el Dennis Stratton, clar, lògicament no se va prendre molt bé, i també va dir que bueno, que ell era el que va inventar una mica en el grup el tema aquest de les harmonies de les dobles guitarres doblades i tal. Bueno, la veritat és que el Dennis Stratton era un bon guitarrista, el que hagi vist algun concert d'ell, que possiblement la qualitat de la imatge no és molt bona, però com, si veieu algun concert que toca el Dennis Stratton, era un guitarrista excel·lent. I va ser reemplaçat, com no, una vegada més, per un amic de la banda, un amic del Dave Murray, l'Adrian Smith. L'Adrian Smith era un guitarra jove que aniria creixent a l'ombra del Dave Murray, perquè el Dave Murray era el que feia la major part dels solos, però mica en mica, any darrere any, l'Adrian Smith va portar moltes coses després de la banda, sobretot a partir del quart àlbum, que va començar ahir a fer composicions, i la veritat és que va fer aportacions compositives interessants, com veurem més endavant. Uh-huh. Bueno, pues Iron Maiden es troba en un moment que diuen, què fem ara? Intentem agafar un bon productor? I van dir, sí, vinga, va, qui agafem? Pues mira, van trucar al gran Martin Beach. Hombre! Aquest em sona, no? Sí, sí, sí. Em sona dels Beatles, no? I va produir també... Martin Birch, va produir els Maiden. Els Maiden, i, bueno, bandes abans com Black Sabbath o, lògicament... Perdó, em sembla que és Sir Martin Birch, sí, no? Sí, sí, sí. Deep Purple, per suposar, el Machine Head, no? Uau! És tota una institució. Man. I, bueno, Martin Birch va fer un treball molt interessant amb el segon àlbum dels Maiden, un àlbum que possiblement compositivament és inferior al primer, en el sentit de que no hi ha temes tan llargs i tan complexos com aquest que hem vist ara de Phantom of the Opera, però jo crec que d'alguna manera la veu del Paul Di'Anno estava més còmode amb aquest format. No hem d'oblidar que el Paul Di'Anno era un cantant que provenia una mica també del punk, que li agradava també el punk, i si veus, hi ha una gran diferència entre el Paul i el Dickinson, no? Dickinson és un vocalista que després veurem que té més aguts, no? Que és el més cantant típicament heavy, té, en més canvi, dinàmica, sí. El Paul Di'Anno és més limitat vocalment, però molt contundent, i en directe la veritat és que també era un paio molt divertit, que xerrava amb la gent i que li donava molta personalitat. Uh-huh. De fet, el Steve Harris deia que el Paul Di'Anno era un home que tenia molt talent i sempre ho ha defensat, fins i tot quan va sortir de la banda, no? Ja veurem després els motius, però bueno, ells s'embarquen amb aquest segon treball, ho fan bastant bé. Hi ha gent que, com hi ha gent per tot, no? Però hi ha gent que és fanàtica d'aquest segon àlbum dels Maiden, i molta gent diu, jo és que el millor àlbum dels Maiden és el Killers, no? Ara escoltarem una cançó que precisament es diu Killers també, i la veritat és que al Paul Di'Anno li agrada molt aquesta cançó, sempre la fa en directe quan fa les seves gires en solitari, I sí que t'haig de dir que jo he triat la versió en directe perquè m'agrada més que la versió en estudi. Això diu molt d'una banda. Quan, efectivament. Quan sonen millor en directe, vol dir que la banda té un punx. I ells van, bueno, després, amb aquesta gira que van fer cap al Japó, d'alguna manera, amb la reminiscència del Made in Japan, van treure un mini EP que es deia Made in Japan, no? Made in Japan. Imitant una mica, doncs, el mític àlbum dels Purple. Així, doncs, que si vols, Salva, podem sentir doncs, aquesta cançó que es diu Killers en directe des del Japó. M'ha encantat, tio, el Paul Diano, sí. La guassa, tio, un plaer, tot un plaer sentir el Paul Diano en directe. La veritat és que aquesta última gira que van fer el Paul Diano, increïble. Hosti, i a més, com sonava la banda. Sí, eh? Sí, sí, un disc d'or amb, amb aquest Made in Japan, va valdre el seu primer disc d'or, i la veritat és que molt bé per la banda. I ben merescut, eh? Ben merescut. Sí. El que passa és que, bueno, hi ha una paradoxa, no? Aquí el Paul Diano, pues, va arribar un moment, suposo que la fama començava a arribar al grup, i ell, no sé, se li va fer una mica gran tot. Va començar a tenir comportaments una mica erràtics, i al final, d'alguna manera, ell no volia continuar en el grup, i bueno, també posa... el Steve Harris estava una mica preocupat també pels seus excessos a fora de l'escenari, i al final, bueno, van decidir dir-li: mira, Paul, ets un gran cantant, ets molt talent, però volem una persona que estigui molt focalitzada en el grup i que ens doni l'última empenta que ens falta per arribar definitivament a la primera divisió i mantenir-nos com la primera banda del rock de tots els temps, no? Mm-hmm. I llavors, bueno, pues, al final van decidir fer fora el Paul, i moltes vegades li han preguntat a ell: home, com recordes aquella època? I ell ho diu en entrevista: jo és que en aquella època no volia estar amb els Maiden, no? Possiblement després m'hagués hagut de penedir, no? Però en aquell moment era el que sentia, i jo crec que, bueno, vaig donar pas a un gran cantant, que és el Bruce Dickinson, o sigui que d'alguna manera... Pues, quin cavaller, no? Sí, sí. Això. Sí, sí. Sí, sí. De veritat, el Paul, bueno, jo crec que possiblement, si li hagués agafat una mica més gran, possiblement hagués continuat en la banda i hagués reconduït la seva pròpia manera de fer, però possiblement era molt jove, li va arribar a l'èxit molt ràpidament, i possiblement hagués hagut de fer un descans a la banda, ell, per, mm-hmm. per després posar-se a gravar en estudi el nou àlbum. Però bueno, jo suposo que el seu ímpetu que tenia i les seves ganes de viure la vida li van condemnar una mica, pues, a sortir de la banda. Llavors, bueno, pues va venir l'arribada d'un altre amic, perquè de fet el Dickinson cantava una banda que es diu Samson, i ja era una mica, pues, conegut de Harris i la resta dels membres del grup. Llavors, bueno, pues... És a dir, recordeu que els Iron Maiden sempre han sigut una banda que es movien en segles, sí, de confiança. Sí, sí, sí. No agafaven músics desconeguts. Sí. Jo crec que això li ve de l'època... Coneguts. Efectivament. Coneguts d'ells. Coneguts d'ells, perquè, clar, com que al principi de la banda se li desmuntava la banda cada dues partes al Harris, bueno, desconfiava de gent que no conegués, no? I es va tornar, no, bastant desconfiat. Llavors, bueno, van agafar quasi un amic, no? Llavors, el Bruce Dickinson, que es deia Bruce, no? Li van dir: no, tu Bruce Dickinson, no? Perquè això no pot ser, perquè ell, aquest nom de Bruce no quadra. Llavors, bueno, era un home que duia bigoti, no sé si l'has vist abans, no. Li van canviar la imatge, va dir: no, aquest bigoti fora, t'has de treure una mica una altra imatge que sigui més heavy, no? Llavors el tio va dir: cap problema, em posaré... Sí, que el bigoti no és massa heavy, sí, la barba ja és una altra història, clar. Però el bigoti... Llavors, on s'has vist, sí, un cantant, ja heavy, el que porti bigoti, pocs. Sí. Llavors, bueno, pues el Paul Diano ja no estava a la banda, van començar a gravar, i la veritat és que el Dickinson va donar-ho tot, i el tercer àlbum va ser, pues, l'àlbum que els va encombrar definitivament a la primera divisió. L'àlbum va ser The Number of the Beast, amb aquesta portada The Number of the Beast, i jo crec que, bueno, aquí la tenim, no? Amics, clar que sí. L'Òscar Reyoso ha portat el vinil original, amb una etiqueta que diu 750 pessetes. Clar que sí, imagina't, com estava la vida en aquella època. La veritat és que, bueno, va ser un àlbum que amb aquesta portada, doncs, va atreure a molt públic, no? Que deien que si eren demoníacs, els van preguntar. Fins i tot recordo que la seva gira que van fer dos anys després per als Estats Units, el propi Dickinson va haver de dir: escolta, molta gent es pregunta si som satànics, i ell va dir: no ho som, perquè clar, saps que Amèrica, clar, també, vull dir, sí. No pot ser ni comunista, sí, ni satànic, clar, ni... Clar. I llavors, bueno, doncs, d'alguna manera ell va deixar-ho clar, i bueno, era una manera de jugar, no? I de provocar la gent. La veritat és que sí, que moltes lletres fan referència al diable, i és un tema molt recurrent als Maiden, a tots els CDs. Home, però bueno, més o menys satanisme... és allò que dèiem del Black, sí, Sabbath, que sí, tampoc... Sí, perquè... és una manera d'alimentar la polèmica. Sí, com a l'Ozzy Osbourne, no? Després al final dels concerts deia: que Dios es bendiga, no? Sí, però tu no eres un... No estàs De què anem, no? De què dius, beneix. O sigui, bueno, tercer àlbum, segona sortida, i la veritat és que l'àlbum es va encombrar. Jo t'he dit una cosa, Salva, he analitzat molt la discografia dels Maiden i jo crec que és un àlbum que retrospectivament, en The Number of the Beast, i veient-lo una mica fredament, és un àlbum que està sobrevalorat. Sobrevalorat. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Té bons temes, té, per mi, el millor tema de l'àlbum és el que tanca l'àlbum, el Halloween by the Name, tema preciós, en directe el fan pues, molt maco, amb, aquesta, amb aquestes harmonies i canvis de ritme. Possiblement els temes més coneguts de Number of the Beast i Run to the Hills, que és el que escoltarem ara, la cançó que els va donar el punx a les llistes i que bueno, els va fer ser coneguts com una banda amb gran renom. Així doncs, si vols, Salva, podem escoltar Run to the Hills. Endavant, sisplau. Gran himne del heavy metal. Skins back. espectacular aquesta veu d'aquest Bruce Dickinson, un jovenet que no m'ha conegut i tal, i que ha esdevingut un dels millors cantants del heavy metal de la història. Sí, s'ho va prendre molt seriosament, i la veritat és que, bueno, en directe també s'esforçava molt. Ell deia que quan li demana l'opinió sobre Iron Maiden, ell deia, jo era un fan d'Iron Maiden quan els veia en l'escenari, el que passa que per mi eren massa estàtics, no? Ell deia que la banda havia de tenir més moviment, i de veritablement quan va arribar el Dickinson els hi va donar més moviment a l'escenari, i també van jugar, va començar a jugar molt més amb els efectes també visuals, i això els va donar que als directes doncs, molta gent els volia veure perquè era un grup molt espectacular, possiblement més espectacular que l'època de Paul Di'Anno, tot i que Paul Di'Anno a mi, ja tinc un molt bon record d'ell quan l'he vist en vídeos i en concerts i en reportatges, però sí, és veritat que li va donar un punch extra a la veu del Dickinson. Tercer àlbum, tercera sortida, el bateria marxa, a Cliff Burns sempre diuen, bueno, motius personals, no va, inclús en el reportatge aquest de The Early Days no va quedar clar, ell deia que volia continuar, bueno, la veritat és que van incorporar un bateria que és el Nico McBrain, un bateria que, bueno, tenia cert renom, és la exbateria de Trust, una banda que tenia, bueno, la segona divisió, i la veritat és que jo crec que van donar amb una formació i després ja molt estable, des d'aquí ja fins que es produeix la sortida del Dickinson, la banda ja no hi ha més sortides ni arribades, i el Nico McBrain li va donar un toc d'humor a la banda, això és perquè tothom s'hi volia quedar, no? Clar, havien arribat a l'Olimpo del heavy metal i ara d'aquí no es mou ni Déu, no? Efectivament, i aquí pues, ells comencen a gravar aquest quart CD, el Peace of Mind Album, un àlbum amb la portada de Lady que està empresonat, i bueno, van intentar també fer un gran hit per aquest quart àlbum, i ho van aconseguir. El hit va ser aquella famosa cançó de The Trooper, aquella cançó que en la que sempre el Dickinson treia la bandera anglesa. Jo crec que és un àlbum possiblement superior en quant a so a l'anterior, l'àlbum de Number of the Beast, i jo crec que té temes veritablement ben composats, com Revelations per exemple. Ja comencen a introduir temes de certa història, temes bíblics, i jo crec que és un pas endavant en la carrera dels Maiden, sobretot per aquest tema, per el tema de Trooper, que és emblemàtic, que pràcticament toca a tots els concerts i que molts consideren com possiblement el millor tema seu, perquè és el més conegut, no? O sigui que jo crec que, Salva, hem de sentir endavant de Trooper. De Trooper! Oh, fantàstic, el Peace of Mind, Dead Trooper. Sí, The Trooper, un àlbum que els va encombrar també. I després ells comencen també a composar el cinquè àlbum de la banda. Dickinson, molt aficionat també a la història. Tu el coneixes bastant bé, el Dickinson. Pots explicar alguna coseta d'ell, no? Sí, el Dickinson és un home excepcional. És un home que és moltes coses, té moltes aficions. Per exemple, i a més és bastant desconegut això, no? És membre de l'equip olímpic d'esgrima de Gran Bretanya. Al·lucina. O sigui, amb l'espasa no et fiquis amb ell. Després és escriptor. Ha fet programes de ràdio, programes de televisió, documentals. És pilot de Boeing 767, que són uns avions força grossos. I treballa per una companyia aèria i, de fet, fa molt poquet que l'han nomenat director de màrqueting de la seva companyia, la companyia aèria. Sí. No sé si has vist el documental, aquest últim tantet, aquest DVD, 666 Flight. No, l'he vist aquest, no. Bueno, doncs surt ell, el Dickinson, pilotant durant tota la gira l'avió. Ah, bueno, clar, pilota l'avió on van els Maiden. Sí. No, i a més, també és conegut que va portar molts dels soldats britànics a Afganistan. Sí. I que pilotava ell, no? Que això sí que és heavy, tio, que porti a la guerra el cantant d'Iron Maiden, no? Sí. Ai, amb l'Eddie allà a la cabina. I'm the Irons! To death. Sí. Molt bé. Bueno, doncs... I què ens tens preparat? Jo crec que ara hem de... Pels minuts que queden de programa, que no són tants. No queda molt, no? Jo crec que, mira, hem d'escoltar un tema del Powerslave, el cinquè àlbum de... Jo, per mi, possiblement el segon millor àlbum de la seva carrera musical, amb aquella fantàstica portada egípcia, no? Amb l'Eddie disfressat de piràmide, i crec que és un àlbum molt complet, tots els temes són macos, i jo crec que la millor cançó, possiblement, a part de The Ransom of Mariner, que és Dancing Mariner, que és una cançó d'un tema de 10 minuts que tothom li encantava en directe, jo crec que Powerslave és el millor tema de l'àlbum, i a més escrit pel Dickinson, o sigui que comença a ser els espinitos ja interessants. Comença el tio a destacar, Sí. Molt bé. Doncs què et sembla? Et sentim? Sí, i tant. Vinga, endavant, Powerslave. We'll be right back. Tios, quin desenvolupaments sí, més guapos de la música que fan, no? El Metge em fan un desenvolupament preciós, a mi m'encanta. És una mica prog, no? Sí, és sí, mica, sí, no? És molt maco, molt maco. En Pau Wesley, gran àlbum. Bueno, anem ràpidament al 6è àlbum de la banda, el Somewhere in Time, amb un so una mica diferent, un estil més robòtic, més futurista, l'Aden Smith composant cançons, un àlbum que el van fer molt ràpidament, una mica extenuats per la gira de, aquesta que havien fet de tants concerts per Amèrica, que van treure aquest àlbum en directe, el doble directe Live After Death, i és un àlbum relativament interessant també, el Somewhere in Time, és la primera cançó de l'àlbum, que fa referència una mica al títol, un àlbum bastant ràpid, amb aquests tocs futuristes, a l'Eddie disfressat del futur. Jo crec que la veritat és que l'Aden Smith aporta molt compositivament, i després arriba per mi l'obra cumbre dels Maiden, compositivament parlant. És un àlbum que es diu Seven Son of the Seven Son, un altre tema recurrent satànic, però bueno, juguen amb això. Sí, sí, sí, sí. Però bueno, traient aquesta part més esotèrica, la veritat que compositivament increïble, el so espectacular, té per mi el so més net que han tingut els Maiden, compositivament una passada. I mira, farem una cosa, Salva, com que totes les cançons de l'àlbum són una canya i l'àlbum té 8 cançons, farem una cosa, digue'n un número de l'1 al 8 i posem la cançó que, a veure, home, digues, el meu número preferit de l'1 al 8 és el 7, pues mira, perquè és un número màgic, perquè Seven Son dius el 7, doncs pues posem la cançó setena, que és de Clairvoyant, preciosa, un temarro, pues vinga, endavant tu. Gran temarro, Hòstia, un so realment fabulós, sí, no? Ja en aquesta un so salsa molt net de guitarres. De quin any és això que hem sentit? Pues aquest àlbum és, diria, del 86, i ells comencen a tocar també amb un sintetitzador de fons. Mira, fan una petita prova també. Mira, bueno, està bé explorar, una mica. Els va sortir rodó, Salva, la veritat és molt bé. Òscar, se'ns està acabant el temps, sí, tio. Pues mira, fem un resum de 30 segons de la història final dels Maiden. Sí, se'n va el Dickinson, fitxa un altre cantant, torna el Dickinson, treuen tres àlbums més i arribem a l'últim àlbum, que és el que han tret aquest any, Bueno, el 2010, no? Sí, l'han tret, sí, sí. I la veritat és que, bueno, és The Final Frontier. No sé si és una premonició de que finalitzaran la seva carrera o no, de que aquí ho deixen, però bueno, molta gent diu que pot ser l'últim àlbum estudi dels Maiden. Jo diria que els Maiden s'han tornat un grup bastant progressiu. Ja no fan música molt heavy, ja no, ara ben bé ja no són un grup abanderat del heavy des del punt de vista musical, de les últims llançaments que han fet. S'han moderat, no? S'han moderat, han fet música, cançons molt llargues, de 10-12 minuts, progressives. Ah, company, és que el proc, sí, el proc, sí, tira, sí, tira, tira, i la veritat és que hi han detectors. És a dir, ara si vols dir quins són les banderes del heavy, doncs tindries a Rhapsody, Blind Guardian, Primal Fear. Els Maiden són més progressius, i si vols, per acomiadar el programa, doncs podem sentir l'última cançó de l'últim àlbum dels Maiden, que es diu When the Wild Wind Blows. Ja veus, que fins i tot on bufa el vent salvatge, quan bufa el vent salvatge, és un tema espectacular, però ja veuràs, molt progressiu. Si és que no semblen els Maiden, ja veuràs. És un tema de 10 minuts que podem sentir poquet. Mira com bufa el vent, ja veuràs com bufa. Bueno, Òscar, gràcies, abans que comenci a sopar, a bufar el vent, gràcies, tio. És un programa meravellós. Gràcies. Vinga, us deixem en When the Wild Wind Blows. We'll be right back. shook an earthquake for the fallout. Just another when the wild